alak ang mga tao. Naghahanap ng may pangre-regalo. Sa'yo na anak, kaibigan, nobya at nobyo, anong magandang ibigay para sa araw ng Pasko? Hindi mahalaga kung mura man o mahal ang mabibili. Basta daw sa puso ang aginaldo kahit wala kang Christmas tree. Christmas.